Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was het nummer Vinny van Susan Weinert. Zij is 2 maart jongstleden overleden. Ze was een Duitse gitarist en songwriter met internationale faam. Ze werd geboren in Neunkirchen. Ze werd een van de Masters of the Jazz Fusion genoemd en speelde meer dan 1000 uitvoeringen. Het nummer Vinny hebben we dus net naar kunnen luisteren. Ontzettend mooi nummer. Later in deze uitzending zal er nog een nummer worden gedraaid van haar. We gaan verder met McCoy Tyner. Hij heet eigenlijk Alfred McCoy Tyner. Hij is 6 maart van dit jaar overleden. Hij was een Amerikaanse jazzpianist. Hij is het bekendst geworden om zijn werk voor de John Coltrane Quartet. McCoy Tyner met Search for Peace. Thank you.

Thank you. 6 van de cd Incredible Jazz Guitars. Dat was van Wes Montgomery en hij was een Amerikaanse jazzgitarist. Velen beschouwen hem als een van de belangrijkste jazzgitaristen uit de geschiedenis. Montgomery beïnvloedde talrijke virtuoos gitaristen, waaronder Pat Martino, Pat Metheny en Jimmy Moyer. Daarvoor Juju, dat was live uitgevoerd door Dr. Lonnie Smith. Ja, hij is de guru van de Hammond B3. En dat al meer dan 50 jaar. En Dr. Lonnie Smith is muzikant, componist, performer en ja, een recording artist en ook wel de legend. Daarvoor aangekat, gitarist. Hij is een van de oprichters van The Frog, of Bas. Er was een Rotterdamse soulorkest die 3 albums en vele singles gemaakt had. En vooral in Duitsland zeer bekend was. En verzorgde samen met de Frog onder andere het voorprogramma van Joe Cocker, Vicious Set en Millie Jackson. En toerde zelfs door Europa met Cool and the Gang. Maar dit was dan aangekat zelf met Roadtown Blues. En we begonnen met Alfred McCoy Tyner met Search for Peace van zijn cd Milestones Profiles. We gaan verder met Susan Wynert, met de zanger Francesco Cortone, Dancing on the Water. En het is mij eigenlijk aangeraden door Frans Vollink. Thank you. Why have I come here after so many years? It's my father's home. Why shouldn't it be mine? On the horizon, I see my people. They are dancing on the water. Feel so nice. Need to walk on concrete to discover my permeability, and they are dancing. Oh, they are dancing. Remember, I see my people. They are dancing on the water. Thank you. Bittersweet Reunion van Amerikaanse jazz- en akoestische gitarist Wayne Johnson. Hij won de Grammy Award in 2004 voor zijn bijdrage aan het album Pink Guitar van de liedjes van de componist Henry Mancini. Daarvoor Wrong Format van het debuutalbum van Frans Vollink. One Spirit heet het, samen met zijn drum buddy Sebastian Cornelissen. En op Wrong Format speelde Susan Weinerts mee. En hij leerde eigenlijk die band kennen toen hij 17 jaar oud was. En hij bij de brasserie Emmen naar binnen ging en de Susan Weinerts band hoorde. Dit was de eerste kennismaking met Jazz Fusion. En begon het blok met Dancing on the Water. Met Francesco Cortone. En we gaan weer naar het laatste nummer van dit uur, van het tweede uur van Jazz Meeting. Dan gaan we ook nog met Susan Miner doen, Das Windrad, van haar cd Beyond the Rainbow. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9, tot jazz. Thank you. Thank you.